Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskellä on tosi lystikeskellä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakko on uskoa, kun se on fakta. Pakko on myös uskoa se, että kesälomat on ohi. Ainakin myös täällä Etelä-Suomessa koululaiset palavat kouluihin, jos en ihan väärin muista, niin huomenna maanantai. Meinaan tänään on sunnuntai ja se on puhujan kulmaa. Tervetuloa jälleen kerran kuulolle. Pörni täällä huutelee Vantaan tammistosta perinteisen tyyliin. Ja tervetuloa, että olet, tai siis mukavaa, että olet jälleen kerran kuulolla niin podcastina kuin livenä tällä hetkellä streami.netin kautta. Kiitokset myös TV-kaista FM:lle. Siellä lähetykset loppuvat myös, jotenka tätä jaksoa siellä ei enää kuulla, mutta hauskaa. Se oli niin kauan kuin sitä kesti. Ehkä jossain välissä vielä lisää. Ja muistakaa, puhkukeki, se ratkeaa ensi viikolla, eli viikkoaikaa vielä ja mahdollisuus voittaa puoli vuotta TV-kaista, mutta Henrikki saa hehkuttaa sitä jossain välissä myöhemmin. Otetaan panelisteja sisään. Sunnuntaisen tyyliin on paikalle kerennyt myös, no, Henrikki, tervehdys. Päivä. Mietin tosiaan siis tunnarin aikana, että tämä Nörtit leikkii -radiolähetystä on ollut vielä ironisempi nyt tämän kesän ajan, kun me ollaan oikeasti oltu radiossa. Se on totta. Eli nyt päästiin oikeasti leikkimään radiota. Miltäkään se on kuulostanut? Hassu. Mä luulen, että se on kuulostanut ihan samalta. Se voi olla. Se on jännittävää tämä äänen tallennustekniikka. Se vähän niin kuin se pointti on siinä. No se on tietysti totta. Sunnuntai. Miltä tuntuu taas tuottaa sunnuntaina kehi? Onko nyt niin kuin kotoisa olo, kun ollaan taas tässä perinteisessä päivässä? Meinasin unohtaa tämän useampaankin kertaan, mutta kyllä sunnuntai on se perinteinen. Sunnuntai on. Se on perinteitä täynnä. Meillä on lisää myös panelisteja paikalla. Otetaan ensiksi vaikka sisään. Katsotaan, kumpi vastaa. Juha. Päivää. No niin. Eli Hiski voi kerkes nappaamaan ensimmäisenä Juha nimen. Meillä on teitä enemmänkin. Mutta minkä näköisen setupilla tällä kertaa liikenteessä? Onko Skype-luurit, normaalit luurit, nokialainen? Ei, nyt on ihan tämä perinteinen mikrofoni tässä ja M-Audion äänikortti. No niin. Joo, muuten täytyy puuttua, piti sanoa jo äsken, mutta unohdin sitten. Koulut on alkanut aika vaiheittain, että minun pienemmillä sisaruksilla on tainnut alkaa jo pari viikkoa sitten. Että. Onko se niin, että pääkaupunkiseutu lähtee nyt viimeisenä? Sellaisia te pääkaupunkiseutulaiset olette, Me ollaan vähän hitaita täällä etelässä. Pikkuhiljaa aletaan käynnistymään. Tarkoittaa sitä, että bussit on täynnä taas koululaisia muutamasta. Enpä muistaisi, minkälaista oli koulussa. Siitä on sen verran pitkä jo aikaväli. Onpa sitä vaan. Otetaan sisään myös seuraava henkilö. Ulkomaan suunnalta löytyy myös Juha. Tervehdys. Terve, terve. Mikäs se, onko siellä muuten koulut alkanut? Mitäs Ruotsi lähtee tämmössä mukaan? Ei, minä en ole Ruotsissa, minä olen Espanjassa edelleen. Mitäs Espanjassa? Ei, täällä ei ole koulut vielä. Ne alkaa käsittääkseni täällä syyskuussa. Okei. Okay. Siellä vielä lomaillaan. Mikäs siellä on lämpötila? Sanoisin, että tuossa 30 hujakoilla. Ai. Kyllä kelpaisi. Kyllä, tuolla muu perheeni ui tuolla uimaltaessa, mutta minä olen tekemässä. Sinä istut sisällä tekemässä podcastia. No joo. Mikäs muuten podcast-perinne siellä päin on? Mä en ole itse asiassa seurannut kauheasti, mutta kyllä kai täällä on jonkun verran. Kyllä täällä musta ainakin radiota kuunnellaan ehkä enemmän kuin Suomessa. Mutta. Aivan. Ja täällä on kuitenkin perinteikkäästi kaikenlaisia piraattiradioita ja laittomia radioita ja laittomia televisiokanavia. Ja muutakin laitonta. Niin. Nyt vaan laitan puhkuradio sitten pystyyn. Kyllä. No, niin. No striimi.net, sehän kuuluu myös sielläkin. Että. Muuta kuin en mä osaa kyseisellä kielellä sanoa mitään, joten kai sano. Mennään eteen. Quanto se come de kilo de queso? No niin. Mutta se oli Portugali. Se on melkein sama. se on sivuosuma. Hyväksytään. Ootas, kun mä löydän oikein sivun tuolta kyseiseen edelliseen jaksoon, tulee sivu. Niin no, sen verran voisi mainita, että täällä oli juuri no formulakisa. Näkyykö kautta kuuluuko? No sen verran kaukana tuosta parinkymmenen kilometrin päässä ollaan tuosta keskustasta, että televisiosta näkyy, mutta ei. Okei. Mutta ilmeisesti muuten. Kuitenkin hehkutetaan myös sielläkin, että se on suuri. Kyllä suuri se toki juttu, on että toista kertaa nyt tänä vuonna, että edelleenkin. Aivan. Ilmeisesti aika suuri. Mutta en tiedä paljonko liput on tällä kertaa maksanut. Viime vuonna maksoi kuulemma 2 000, että aika okei. Suolaset. Joo. Kuulee vaan kovan äänen ja näet vaan hetken, kun se auto ajaa ohi, mutta no joo. Mä en oikein koskaan ymmärtänyt moottoriurheilua, mutta ei se mitään. Olen outo ihminen. Et ole sitten ainut. Niin, kyllä meitä varmasti löytyy muitakin siinä mitään. Palautteita on tullut edelliseen jaksoon. Siellä on Your Name, joka pistää meille palautetta. Käsittelette mielestäni liikaa suluissa äly puhelimiin liittyviä aiheita. Siis tuo äly oli suluissa. Voisiko jatkossa huomioida, ettei puolta jaksoa pituudesta käytä puhelimista puhumiseen? Se on. Siitä puhutaan, mistä uutiset on. Niin. Meillä on itse asiassa viime aikana ollut aika paljon. Mitä puhelimista puhutaan. Niin. Mutta kyllähän se on toisaalta niin, että nuo uutiset nykyään hehkuttaa nyt älypuhelimien limia kovasti. Se on totta. Täytyy sanoa, että mä en ole mikään, muakin se ehkä aavistuksen häiritsee sen takia, koska mä en pidä puhelimista noin lähtökohtaisesti. Mua ei kauheasti edes kiinnosta ne. Mutta se on tosiaan, kun käsitellään viikon teknologiauutisia ja... Siellä suunnalla tapahtuu koko ajan. Siellä suunnalla tapahtuu, niin se on vähän pakko puhua, koska sitten jos me ei käsiteltäisi niitä, niin sitten ihmeteltäisiin, että no mikäs teknologiauutisohjelma tämä nyt sitten on. Niin ja ehkä tässä on myös sekin, että me aika paljon heikutettiin myös Applen iPhoneja, josta tuli sitten palautetta, että meidän pitäisi heikuttaa myös niitä muita puhelimia. Sitten kun niitä alkaa heikuttamaan, niin sitten näitä puhelinmerkkejä ja malleja tulee joka puolelta. Eräskin NS-suomalainen firma niitä puskee koko ajan ulos, mutta ei se mitään. Hyvä näin. Ilmeisesti niitä menee myös kaupaksi. Saisiko Pörni sun mikkiin prosessoinnin? Välillä on hankalaa saada selvää, mitä sanot, vaikka kuuntelen napeilla. Osta paremmat kuulokkeet. Skypeessä... Vaikka kuuntelen napeilla. Se on aika mielenkiintoista sanottu. Skypeessä on jonkinlainen kompura tai Pörni käyttää pöytämikkiä ja tai puhuu liian epätasaisesti. Näistä vaihtoehdoista otetaan puhuu liian epätasaisesti. Kyllä. Saako prosessoinnin? Ei. Siinä se oli. Kiitos. Yritetään höpöttää. Tänään taas mennään, ääni lähtee muuta, jotenka sinne prosessoinnitkaan enää auta. Katsotaan, miten selviää ääni tästä loppuun saakka. Jonneen pistää palautetta myös, että TV-kasta FM on huomenna äänessä viimeistä päivää. Näin se on. Kaikki lysti loppuu aikanaan, mutta kiitoksia kaikille, jotka ovat meitä kuunnelleet sitä kautta. Toivottavasti on saatu myös uusia kuuntelijoita sitä kautta. Ilmeisesti tosiaan maanantaina ei enää lähtöstä tule, koska näin mä ainakin itse ymmärsin, että se loppuu siinä vaiheessa, kun etelässä koulut alkaa. Niin se mitään. Katsotaan seuraavat palautteet, jotka luen kännykästä. Johtuen siitä, että sähköposti ei tällä hetkellä toimi tässä pöytäkoneessa. Tämä huonosti suunniteltu on jo puoliksi katastrofilähetys, mutta Ei peräs webmailikään toimi. No ei. Mulla olisi Mäkki, mutta loppuu jo pöytätila täältä pöydiltä, että ei mahu enää koneita enää tänne niin sanotusti riviin, mutta ja nyt ne on täältäkin jo häviä. Mitä sä ääniä sieltä nyt kuuluu? Se oli mielenkiintoista. Nyt tällä hetkellä mä en pääse myöskään sähköpostiin testaikahan kautta, jotenka sähköpostipalautteet luetaan sitten ensi viikolla. Ensi viikolla mutta loppuu puhujankulma kesäkisäkin, jota Henrikki hehkuttaa nyt. Hauskoja juttuja. Lähettäkää. Vielä kerkee siis. Yksi viikko aikaa ja ensi viikolla sitten arvotaan, että kuka puoli vuotta TV-kastaa saa itselleen käyttöön. Hyvä näin. Tuo mun kännykkä, mikä häiritti äsken, se oli tosi ihan äänikortin vieressä. Se voi olla siitä lähtemästä. Tai sitten se oli meikäläinen. Mistä sitä koskaan? Puhujankulma... Mä näin tuolla mittarivilkku kyllä tuossa. Okay. Kypessä. Puhujankulma kysyy -osiossa kysyttiin tällä kertaa puolentoista viikon ajan, että tarvitaanko kodinkone kautta viihde elektroniikka alan kivijalkamyymälöitä vielä. Ja Suomen kanssa jälleen kerran vastaakujilta kysytään. 54% Suomen kanssa sanoi, että kyllä ainakin muutama hypistelykauppa pitää olla. 40% Suomen kanssa sanoi, että kyllä tarvitaan muutenkin. Ja 6% Suomen kanssa sanoi, että ei niitä tarvita, netistähän kaikensa. Oikeastaan aika yllättynyt, että niinkin moni ihminen kaipaa kivijalkakauppaa. Mä olen ilahtunut tuloksesta, mutta mä olen silti yllättynyt. Onhan se kivempi mennä hypistelemään kauppaan, että mitähän täällä olisi, kun se, että vaan näet tuossakin netistä. Niin. Ja sitten siinä on just se, että jonkun syyn takia, vaikka tuotannollisista syistä, jos on tuottamassa jotain ohjelmaa ja tarviikin yhtäkkiä joku värki, joku menee rikki, niin joskus vaan on tilanne, että täytyy saada välittömästi. Semmoinen ei odoteta sitä 2-3 arkiviikkoa. Se on joo. Kyllä niitä löytyy tietysti nopeampikin kauppoja. Mutta. Mä kävin tuossa viime viikolla just paikallisessa sellaisessa Fnac-nimisessä ranskalaisessa ilmeisestikin tuommoisessa elektroniikkaa ja siellä myydään elokuvia, musiikkia, kirjoja ja tuommoista viihde-elektroniikkaa. Mm-hmm. Ja kaikista on ihan hyvä valikoima siellä. Mä en tosiaan ennostanut elektroniikkaa, mutta kyllä mä oon ihan elektroniikan kanssa samalla mielellä, mutta sieltä elokuvia ostelin, niin sieltä oli tosi mukava silleen, että mä siinä pari tuntia niitä elokuvia sieltä selailin ja löysin sieltä aina sopivan hintaisia löytöjä, voisin sanoa näin, tuommoista ei niin kuin voi mun mielestä oikein netissä tehdä, koska netti menee nettikauppaan ja laittaa, että okei, halva hintaiset. Sitten sinne tulee niinku 2000 leffaa. Niin. Niin sitä puuttuu tuonne pläräilyyn. Sitten siinä on tosi hauska ruveta pläräämään niitä läpi siinä. Ei siinä ole ollenkaan semmoista samanlaista. Joskus nettiselailukin voi olla ihan hauskaa, mutta se on eri asia. Onhan se totta. Mikäs siinä? Eikä ne kivijalka myymälät sieltä. Mun mielestä itse asiassa Viivissä ja Wagnerissa oli vasta hyvin tämä netti ostamisen niin kuin tämmöinen, tai internetin suoman mahdollisuuksien, miten se voi pilata keräilyharrastuksen, koska siinä Wagner päätti ruveta keräilemään, olikohan nyt Rolling Stonesin levyjä, ja sitten se meni tietokoneelle ja katsoi, että jahas, tässä myydään kaikki Rolling Stonesin tuotanteen, klik, ja sitten, no, olipas nopea harrastus. Nimenomaan. Osuvasti sanottu, joo. Täytyy myöntää, että siitä ehkä puuttuu tämmöinen. Kirpputorit ei ole vielä nettiin mennyt, mutta. No, mitä on eBay tai huutoneet no, muuta okay, kuin. No joo, se on totta, me on. No niin, mennään uutisiin ja lopetetaan murehtiminen kivijalkamyymälästä. Microsoftilta mentiin ja kiellettiin Wordin myynti Yhdysvalloissa. Microsoftilla niin kuin vastatuulta on, jos Euroopassa, niin nyt myös omassa kotimaassa. Mistä tässä oli tarkemmin kyse? Kyse on siitä DocX-tiedostoformaatin käyttämästä custom XML-implementoinnista, joka sitten omisti tai olikin patentoinut, mä en muista mikä sen yhtiön nimi oli, I4I-kö se oli, yhtiö jo kauan aikaa sitten, ja minkä takia tuomari laittoi näin kovan tuomion, että tehän ette tätä tuotetta muuta enää myy, niin on siitä, että syyttäjä pystyi osoittamaan sen, että Microsoft tiesi tästä patentista ja ne tieten tahtoen jätti sen täysin huomiotta ja teki vaan, mitä teki. Okay. Eikö se toi jonkin aikaa ollut siinä vai minkä takia joskus on tuntunut, että nämä tipsahtelee aina niin kuin. No, tietysti varmaan menee myös aikaa ennen kuin lakimiehet tarvii rahaa, niin ne tekee asioita tosi hitaasti. Se on tietysti varmaan fakta. Siis noihin kestää, noin, varsinkin tuommoiset isot, nehän kestää ihan hirveän kauan. Onko tämä nyt sitten lopullinen tuomio? Tämä on lopullinen tuomio, kyllä. Mutta siis no, selväähän se lienee kaikille, että ei Officen myynti mihinkään lopu, vaan lisensioisen. Siis Microsoft tuomittiin yli 200 miljoonan dollarin korvauksiin jo Ja sitten ne varmaan lisensioi se jollain hirmuisella könttäsummalla. Sehän siinä oli, että siinä huolehdittiin siitä, että OpenOfficen ODF-formaattihan on myös XML-pohjainen, mutta I4i sanoi suoraan, että OpenOffice ei käytä heidän patenttiansa. Ja se Keefakin tuolla Irkissä kommentoi, että I4i on osuva nimi patenttifirmalle, niin tämä siis ei ollut patenttifirma. Tämä ei ole, niitähän on sellaisia törkeitä firmoja, jotka vaan ostaa patentteja, että ne voi just niitä tehdä tämmöistä kivaa Microsoftin kaltaisille jäteille. Nämä on oikeasti, tämä on siis oikea teknologiafirma, joka on oikeasti kehittänyt ton ohjelmiston, että kyseessä ei ole mikään tämmöinen patenttimainaritapaus. Aivan. Mikä on aina positiivista, koska sinänsä se on aina, se on siinä tapauksessa, kun rehellinen väite on, että hei, tämä oli meidän juttu, ja noi otti sen, vaikka ties, että se oli meidän juttu, niin siinä kohtaa mun mielestä ihan reilu peli. Ja kyllä, kyllä. Joo, kyllä se mun mielestä, että mä semmoisen käsityksen sain, että Microsoft on ennenkin tämmöisiä tehnyt, ja sitten kun just Microsoftin lakimiesarmeija tulee vastaan pikkufirman muutamaa lakimiestä, niin siinä helpommin varmaan jonkinlaiseen sovitteluun päädytään. Tai niin, tai sitten ei tehdä mitään. Nämä lakifirmat tai isot lakimiehet jollain teknisillä temppuilulla saa mitätöityä jonkun pikkufirman patentin ja jättää ne konkurssiin. Aivan. Että siinäkin mielessä. Joo, kyllä positiivista nähdä näin ihan päin. Positiivinen juttu, vaikka eihän tämä varmaan kauheasti mitään vaikuta. Niin, ja siis $200 miljoonaa on Microsoftille niin pikkuraha, että se, eihän tämä, tosiaan eihän tästä kauheasti mitään seuraa, mutta muuta kuin se, että näistä I4i:n perustajista ja osakkeenomistajista tuli äkkiä miljardöörejä. No se on totta, mutta se on aina positiivista, se onkin. Niin kuin viedään rikkailta ja annetaan köyhille. Tulee hyvää fiilis. Paskapäätä. Mutta entäs sitten nyt ne on rikkaita ne köyhät? Niin, siinä se ongelma tuleekin. Damn. On tämmöinen ikuinen oravan pyörä, missä pyöritään. No, mutta kaikkein positiivista olisi se, jos tämmöiset jutut saisi Microsoftin harkitsemaan vähän enemmän sitä, että joo, olikohan se ohjelmistopatentit sittenkään ihan niin hyvä juttu kuin mitä aikaisemmin on kampanjoitu. Että oikeastaan se on se, jos jotain semmoista tapahtuu, niin se on ehkä paras tulos, mikä tämmöisestä voi syntyä. No se on totta. Kohta kuitenkin kaikki on jo patentoitu ja sitten alkaa tämä mielenkiintoinen, että kuka näpsäyttää ketäkin koko ajan. Ei voi enää keksiä mitään, mutta se rikkoa aina jotain patenttia kuitenkin. No niin, siis onhan jo nyt näillä niin kuin isoilla tietokonefirmoilla on jo nyt tämä kylmän sodan aikainen tämä totaalisen tuhon vakuutus toisiaan vastaan, että jos joku haastaa yhdestä jutusta, aivan, jonkun niin oikeuteen, niin sieltä rupeaa tulemaan kaikkea enää, siis kaikki menisi konkurssiin. Se on sama juttu kuin kylmän sodan aikaa. Ydinaseet oli Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä, että aivan. Siinä jos joku painaa nappia, niin toinen painaa nappia ja yhtäkkiä kaikki ollaan hävitty. Ai, pelottavaa, pelottavaa. Mutta Microsoft yrittää mennä myös eteenpäin ja Nokian kanssa kimpassa lähtevät tekemään yhteistyötä mobiiliofficen tuomiseksi Nokian älypuhelimiin. Tässä on myös uumoiltu, että yksi syy tähän on myös se, että Windows Phonein tulevaisuus näyttää vähän karulta. Koi. Lähdetään mieluummin tukemaan nyt jo muita puhelimia, koska tästä on kirjoittu. No niin, paitsi että samaan aikaan Microsoft sitten ilmoitti, niiden tuleva strategia on, että niillä on kaksi Windows Mobile-käyttöjärjestelmää päällekkäin, mitä ne tukee. Ja ne on vielä ilmoittanut, että 6.5 ne kilpailee Androidin kanssa ja 7.0 ne kilpailee ton iPhonein kanssa. ja ne tukee niitä samaan aikaan ja levittää. Mutta jos ei kukaan niitä nakkaa puhelimiin, niin se on taas toinen asia. Mutta mennään tähän aiheeseen. Mobiilioffisen olemme iloisia. Mitä sanoo Juha? Meidän Nokia-mies. Nokia-mies. Niin. Tarviiko sellaista olla puhelimissa? Niin, siis miten tämmöisen Officen, eikös niitä nyt aikaisemminkin ole saanut auki sinne luurissa? Mihin tarvitaan mobiilioffisia vielä? No sit se on se oikea Office, eikä mikään joku vaan. Niin olihan siinä jonkunnäköinen Office, mikä se nyt olikin nimeltään, niin niissä puhelimissa, mutta ei niissä kyllä mikään oikein auennut. Okei. Okay. Mä ymmärsin vähän, että olisi niin kuin sitä, tämä olisi tavallaan tulisi tuki sille webipohjaiselle Officelle, mistä puhuttiin viimeksi. Kyllä. Että siinä mielessä on eri juttu, että se siis toimii puhelimessa niin kuin selaimen kautta, eikä erillisenä applikaationa. Okei. Office menee pilveen. Tai jos sieltä pilvestä voisi sitten napsia muutkin kuin Nokian puhelimet. No niin, se on kai tässä yhteistyön kai on se, että sillä taataan, että joo, niin, että tämä oikeasti niin, tukee. Niin, aivan. Että tämä ei ole niin kuin vaan, että jos nyt sattuu, että tukee, niin hyvä. Että ei se mikään Google Docsikaan toimi oikeasti missään Nokian puhelimissa. Meillä siis jotain positiivista odotettavassa, ehkä. Opetusministeriö haluaisi taas operaattorien lähettävän piraateille varoituksia. Joo, se on siis lakiesitys, jonka mukaan operaattorit voisivat seurata käyttäjien epäammattimaista syödä samaan aikaan, kun äänitetään. Sitten tulee hirveä ääni. Kuka syö? Juha. Sori. Juha. Ei sillä voi mitään, kun nälkä yllättää aika lukuuden aikaa. Unohdin mykistää mikin. takaisin uutiseen, niin. Mä en enää muista. <Se uutinen. laughs> niin, ne voi seurata näitä tekemisiä, jos huomaa, että joku lataa BitTorrentilla jotain, niin voisi lähettää sähköpostilla varoituksen. Eli tämä, mitä Jenkeissä RIA on kiusannut operaattorit tekemään ja sitten ja muissa maissa enemmänkin. Aivan. Mutta tämä on tässä vaiheessa vasta ehdotus, ja täytyy sanoa, että suomalaisille operaattoreille täytyy antaa pisteet siitä, että ne on sanonut suoraan, että ei meitä kiinnosta tämmöinen homma. Että siis, minkä takia meillä on poliisi, jos meidän täytyy ruveta tekemään tämmöistä? Tuo on hyvä pointti. Joten tässä vaiheessa lakiehdotus. Toivotaan, että ei mene läpi, mutta toisaalta viime aikoina on mennyt niin käsittämättömät jutut läpi, että ei enää yllättäisi. No ei periaatteessa. Mutta se siinä on vielä, että tässä lakiehdotuksessa on se, että lähetettäisiin vain viesti, ja siinä lakiehdotuksessa on erikseen mainittu se, että se ei ole mikään laillinen dokumentti, eikä se ole mikään, niin kuin, se ei johda kuitenkaan missään tapauksessa mihinkään laillisiin toimiin. Niin mitä helkkaria sen kanssa tekee? Sehän on sitten vaan spämmiä. Niin. Joo, ja musta tuntuu, että varmaan operaattoreille en nyt oikein ole perillä niin paljon tuosta, että aiheuttaako tuo kuinka paljon lisätyötä, mutta varmasti jonkun verran kuitenkin. Niin, kyllähän se aina aiheuttaa. Varsinkin jos ei siitä mitään seuraamuksiakaan edes tule, niin varmaan operaattoreista ei kauhean mukavaa lisäkustannuksia ottaa tuollaisesta. Niin, ja sitten pitää olla vielä erikseen se elin, joka sitten valvoo operaattoreita, että ne oikeasti katsoo ja lähettää niitä posteja. Niin, paitsi että ei kukaan niitä katso, luultavasti lähettäisi randomilla niin kuin, 200 sähköpostia viikossa. Että ne kaikille asiakkaille vaan suoraan posti. Niin. Tarkkailemme sinua ja voi olla, että sinne. Että tällä nämä kaikki kahdelle sajalle eniten liikennettä oleville asiakkaille. Kaikki ne, jotka on ottanut se kaikkein paksumman putken internetiä varten, niin mitä sillä paksulla internetputkella muuta tarvii? Terratolkulla Linux Destroyer. Se on totta. Mm. Ja YouTube-videoita. Tähän ne kaikki lataille. YouTube-videoita HD-muodossa ja 3D-muodossa. Dell on tulossa mukaan älypuhelinmarkkinoille. Puhutaan puhelimista nyt, mutta anteeksi. Dell from hell. Älä nyt, minun työkoneeni on Dell. Minullakin on ollut, joo. Siellä puhuttiin viimeksi siitä, että saako mistään niin kuin Euroopassa Delleen, mutta Ruotsissa sitten ilmeisesti saa Delleen. Joo, kyllä niitä ilmeisesti. Mä en tiedä, se on minä perin sen työkoneen, joten en ole sitä itse hankkinut, mutta kyllä sieltä ilmeisesti jostakin saa. Siis tätäkin, kun katoin tuota kuvaa tuosta puhelimesta, ja mä oon kiinnittänyt huomiota enenevissä määrin viime aikoinakin, niin musta se on aivan säälittävää, kuinka kaikki puhelimet näyttää halvoilta iPhone-kopioilta nykyisin. Joo, se on hassu, kun joku on keksinyt niin kuin, jotain niin, hyvää, niin sitten ei uskalla tehdä mitään olekaan enää erilaista. Niin, se on niin säälittävää, että niin kuin kukaan ei edes yritä. Onhan niissä sitten näppiksiä ja kaikkea. No niin, joo, mutta se ulkonäkö on aina niin kuin just tässäkin on niin kuin ihan yksi yhteen kopio. Se on mun mielestä harmillista senkin takia, että se voi vaan kuvitella, mitä se tekee Steve Jobsin egolle, kun se selailee puhelinesitteitä. Ja jos joku ei kaipaa yhtään enempää egoa, niin Steve Jobs. Onko se niin, että Apple on siis kehittänyt The Phone, eli siis tältä se puhelimen pitäisi oikeasti näyttää? No, nyt se on niin ratkaistu, että näin pitkään nokialaiset on tehnyt puhelimia, se on tämmöinen. Tai sitten se on vaan, että kukaan ei jaksa miettiä asiaa yhtään sen enempää. Olen katsonut, että Apple teki tuommoisen, no kai me nyt tehdään tämmöinen, kun meillä on ollut tapana tehdä just semmoinen, millainen Apple on tehnyt. Se onhan iPhoneissa hirveän hyvä se ulkoasu, ei siinä mitään. Mutta niin kuin oikeasti, eikö niin kuin ole mitään sanottavaa kellään? Mutta onko niin tuossa nyt valkoinen? Minkä takia noilla yrityksillä ylipäänsä on niin kuin teollisen suunnittelun ammattilaisia töissä enää? No kato, mutta niille annetaan tehtäväksi, että suunnitelkaa uusi iPhone. Niin, sitten lähtee niin, siitä, että tämän näköinen se on, no niin, no. Niin, sitten siellä vetää monen sadan tuhannen vuosipalkkoja sillä, että ne ottaa Photoshopiin kuvan iPhoneista ja sitten vaihtaa sitten kaksi nappia. Älä nyt niitä syytä. Kato, ne kuitenkin tulee palaveriseltä. Joo, että meillä olisi tässä tämä olisi nyt se juttu, mistä ne johtajat. Tämä ei näytä iPhoneilta. Aivan. Eikä ole. Niin, johtajathan ei tiedä, mitä sen sisällä on. Se vaan pitää näyttää, kun itsellä tai sitten muksulla on ostettu iPhone. Ehkä, miksei meillä ole tämmöisiä? Ja sitten, no nyt on samannäköinen. No hyvä. Mutta on se tietysti, että jos pitää olla iso kosketusnäyttö, niin ei siinä paljon tietysti ole design-vaihtoehtoja. Niin. Se täytyy olla se näyttö sitten iso. Kyllä, fakta. Joo. Mutta en mä tiedä, musta toi oli kuitenkin vähän tyylikkäämpi kuin monet muut kopiot. Vielä kun nähdään, miten se oikeasti toimii. Niin, no se tietenkin se. Missä sellaista puhelinta voi katsoa, että saisiko linkkiä jonnekin? Siellä on meillä uutislista. Ensin se syö ja nyt se ei ole edes kattonut meidän uutislistaa. Meillä on mennyt lista. Mä en ole ikinä kuullutkaan, missä semmoinen lista on. Puhujainkulma.com/lista. No niin. Oi hyvänen aika. Nörtit niin, leikkii radiot. Mä kokeilin täällä just semmoista LG:n iPhonea, niin ei se ollut ollenkaan yhtä kiva kuin oikein. Mutta oli samanmallinen kuitenkin. No, kyllä sen enemmän eroja on kuin tuossa Dellissä esimerkiksi, että se on enemmän semmoinen laatikko tai niinku perinteisen puhelimen muotoinen ja näyttö oli pienempi ja siinä oli enempi nappeja ja se kai noissa kaikissa melkein on, että niissä on aina huomattavasti enempi nappeja iPhonein verrattuna. Aivan. Steve Jobs inhoaa nappeja. Niin. se miettii, miten se saisi sen yhdenkin napin vielä siitä pois. Niin, taatusti miettii. Niin paitsi, että siellä on lisääntynyt nappeja tullut. Niin, sehän oli vähän. Seuraavan kerran, kun mä ostan puhelimen, niin mä ostan ihan tarkoituksella semmoisen puhelimen, joka näyttää mahdollisimman vähän iPhoneilta. Ei siinä ole mitään vikaa siis sinänsä. iPhone, olkoon iPhone. Mutta Siis oikeesti, se on vähän sama kuin niinku meillä olisi niinku joku bändi, joka tekee biisiä, ja sitten kaikki muut tekee sen saman biisin perässä, koska ne ei uskalla tehdä mitään muuta. Hei, kuuntele jotain energiaa tai jotain muuta vastaan. No, se on sitähän oma se häpeä, on, jos sitähän kuuntelee. Se on. Menee noihin niin sanottuun hittikappaleisiin yllättäen, ne kuulostaa kaikkien samalta. No joo, tervetuloa vaan markkinoiden Dell. Dell on myös tuomassa ARM-pohjaisia miniläppäreitä Linuxilla. Sieltä tulee nyt. Se on oikeastaan huomattavasti mielenkiintoisempi kuin joku säälittävä iPhone-kopio. Että oikeasti niin kuin lähdetään haastamaan Intel-dominanssia todella erilaisella tuotteella. Mikäs tämä ARM nyt oikein oli? ARM on mobiiliprosessoriksi alun perin suunniteltu. Vartavasten, että käytännössä... Nokian puhelimet käyttää niitä. Niin, ja, hirveän monet puhelimet, en tiedä peräti, käyttäisikö myös tämä surullisen kuuluisa iPhone-armia, ja sitten se on usein niitä heikompia ARMin prosessoreita, on esimerkiksi reitittimissä ja tämmöisissä. Joo. Okei. Okay. Mutta sitä ei tosiaan tiedä vielä, että millainen se sitten tulee oikeasti olemaan, että laittaako ne siihen jonkun kunnon Linuxin vai tuleeko se taas olemaan joku täysin käyttökelvoton sekasikio. Ja sitten siinä on myöskin se, että koska se on ihan eri arkkitehtuurin päällä sitten, niin miten esimerkiksi softien asennus on hoidettu. Että periaatteessahan, jos Dell vaikka rupeaisi ylläpitämään jotain vartavasten sille suunniteltua repoa, josta voi vaan sitten nappia painamalla valita, että joo, toi ja toi softa mukaan, kiitos näkemiin, niin sittenhän se saattaa toimia, mutta tai toimii varmastikin, mutta näillä yrityksillä ei ole kauhean hyvä historia järkevien Linux-ratkaisujen tuomiseksi. Ja varmaan, jos nämä vähänkin saa suosiota, niin varmasti sitten rupeaa kaikista suosituista jakeluista tulemaankin ARM-versiota. Ninnu sanoo Irkissä, että se on joku Debian pohjainen tuo distro, mitä ne siihen tuuttaa. Täältä löytyy ainakin, että iPhone käyttää 620 MHz ARM-CPUta, mutta en tiedä mikä iPhone tämä oli. No Debian ainakin pitäisi olla varma pohja. No se on sitten sama pohja. Debian pitäisi toimia vähän tuota, missä vaan. No sitä mä en tiedä. No Ninnu sanoo, että jos hän olisi Dell, niin hän laittaisi Debianin. Ja minä luotan Ninnuun. Näissä asioissa, koska itse en tiedä ollenkaan niin tarpeeksi. Siis Ubuntuhan on Debian-pohjainen, jos se nyt asia selventää kenellekään. Jos mä olisin Dell, mielenkiintoinen hajatella. Minun työ Dellissäni Ubuntu toimi toisella asennuksella. Okay. Ensimmäisellä asennuksella se kaatui aina säännöllisiin väliin. Niin, että sopiiko Dell ja Linukka yhteen, se on taas toinen. No varmasti se toimii, jos ne sen raudan suunnittelee sen mukaisesti. No joo, lähtökohtaisesti niin pitäisi näin olla. Hyvä Dell. Dell siis puskee jotain uutta näinkin aikoina. Hyvä näin. Niin. Toisin kuin puhelinvedossaan, niin on tällä. Nehän sanoo noita, kun on, ne ei sano niitä netbookeiksi, vaan ne on smartbookeja justiin sen takia, koska niissä on sama prosessori kuin smartphoneissa. Oi, jos se sanoo nimityksiä. Niinpä. Joo. Myös Sony on... Mitä jos sanois vaikka, että läppäri? Läppä. Ei se ole yhtään markkinoitava, ei kukaan tiedä, mikä on läppäri. Se on totta. Ja vielä maailmalle läppäri sanonut. Se olisi jotain uutta. Nokia voisi lähteä silleen. Sony lähtee myös taistelemaan konsolipuolella ja puskee ulos. Tämä oli pitkään huhu, jota sitten loppujen kukaan ei uskonut, että tulee. Ja sieltä se tuli kuitenkin. PS3 Slim. Pienempi, no kevyempi, hiljaisempi ja myös halvempi. Ja näin pusketaan sitten. Halvempikin. Halvempikin myös. Mikä se on PS3 markkinahinta siellä nykyään? Tässä puhutaan nyt ainakin Suomessa. $299 on se uuden. Täällä näkyy tuolla yhdessä marketissa oli 149 €. Okay. Ja siihen tuli vielä 2 peliäkin. No, tuo on mielenkiintoista nähdä, koska nythän niiden pitäisi tulla halvemmalla tämä PS3 Slim, eli kannattaa ostaa sieltä. Mä katsoin, että se oli aika hyvä oloinen paketti. Että kyllä, Suomessa suositushinnaksi on sanottu 359 €. Että tuota. Joo. On se silti aika kallis. Mutta sinne nyt lähdetään sitten taistelemaan. Hiljaisempi, se olisi mielenkiintoista, koska mulla pitäisi jonkin verran ääntä tuo PS3. Mutta. Siitä menee kaikki mahdollinen taaksepäin yhteen sopivuus. Kyllä, etkä saa asentaa toista käyttistä sinne enää nyt tässä vaiheessa. Joo, ja sitten lähtee kai toi muistikortin lukijakin. Sehän taas lähtee jo tuosta viimeisimmästä versiosta. Joo, niin lähti se taaksepäin yhteen sopivuuskin. Kyllä. Mutta tietysti softapohjana siis, se on, että musta se on outoa, että ne tiputtaa sitä taaksepäin yhteen sopivuutta. Mä olisin odottanut, että jos ne sai kerran muuten ton halvemmaksi nyt ton tuotannon, niin olisi nyt pistänyt sen PS2 prosessorin sinne sisään. Niin siitäkö se on kyse? Joo. Siis ensimmäiset versiot, mitkä tuli Amerikassa myyntiin, niissä oli nimenomaan 2, jotenka se toimi täysin ne PS2 pelit. Sitten seuraava malli, mikä tuotiin Eurooppaan, niin otettiin se pois, jotta saatiin vähän hintaa niin alaspäin ja tehtiin softapohjainen emulointi siihen, jossa sitten taas ei ihan kaikki PS2-pelit toiminut. Ja sen jälkeen otti vielä sen softapohjaisen emuloinnin pois, mitä mä en ymmärrä sitä. No se on vähän kummaa, minkä takia se... Saadaan vielä halvemmaksi, kun meillä on tätä koodia, mikä me ollaan tehty. Niin, tämä koodi, mikä on ollut valmis jo vuosikausia. En tiedä, mutta joo, tämmöistä. Eikä siis... tuki hommelista pois, ettei... No se tietysti voi olla, niin. Mutta on se silti vähän... Sanoisit vaikka, että tässä on tämä emulaatio, mutta tämä ei ole tuettu. Niin, se ihmetyttää niin, kuitenkin, koska se kuitenkin tulee siis softapäivitykset. Esimerkiksi mulla se taaksepäin yhteensopivuus on softalla siinä mun mallissa. Niin. Ja luulisin, että molemmille tipahtaa samat. Mäkin kyllä kaipaisin sitä taaksepäin yhteensopivuutta, vaikka mä voin näin käytännössä myöntää, että välttämättä sitä ei tulisi käytettyä, mutta... Joo, kaveri osti itse asiassa PS2 ja laittoi niitä vanhoja pelejä, sanotaan, joissa sinä grafiikat on niin surkeita, mutta... Niin. Mm. No, ei, mutta saisi tanssipelin toimimaan. Jos pelaamisessa on kyse vain grafiikoista, niin sitten kyllä mä oon silleen sitä mieltä, että paras pelikonsoli kautta aikojen on Super Nintendo. Siihen oli parhaat pelit. No ei PS2. Mutta mulla ainakin PS2 on ollut semmoinen, että siinä on sen tyyppisiä pelejä, että niitä ei ehkä vanhana sitten tuu pelattua enää. Tai niin kuin tanssipeli. Kun on vanhentunut, että mä oon siinä kaikista eniten pelannut Pro Evolution Socceria ja siitä kuitenkin aina se uusin versio melkein on paras, vaikka viime vuoden versio oli kai huonosti, mä en ostanut. En tiedä mikä on tämän vuoden version tilanne sitä. No niin. Mutta tarkkailepa, tuleeko uutta PS3 Slimia siellä myyntiin ja meidän hintaan. Jos lähtee noin halvaan, niin kannattaa ostaa ja myydä täällä kalliilla pois. No, mutta toi oli siis tosiaan se vanha versio, minkä mä sanoin. No, että joo, mutta mun mielestä nimenomaan nämä vanhat tuli kalliimpia ja niiden hinnat laskee samaan hintaan, mikä tämä uusi tulee olemaan. Ne niin, mukana olevat 2 peliäkin oli GTA, mikä sen numero nyt on, onko se nyt 4 vai mikä se on uusi? 4 on se uusi. Niin. Se ja sitten joku toinen, mikä oli kans ihan hyvä peli, että ei ollut mitään semmoisia, niin kuin, että työnnetään nyt jotain mukaan. Okei. Mutta semmoista slimmiä myös siellä. Sielläkin yritetään siis. Ja tietysti nämä viimeiset ohjainkapulat tulossa sitten ensi vuonna. Niin, ja Sonyhan myös lanseeraa videovuokraamisen, jotenka sekin pitäisi tulla Eurooppaan. Mutta se, että kuuluuko Suomi Eurooppaan, niin se on aina toinen asia. Sitten puhutaan vielä pikkasen kännyköistä ensi viikolla vielä tarkemmin. Mennään Nokia World 09 ensi viikolla. Tietääkö Juha, mitkä on vahvimmat huhut, mitä on tulossa? Jaa, ei ole hajuakaan. Hei, mä luin jostakin, että siellä oli se joku malli, jonka nimeä en muista, mutta... Applella on oli tulossa joku semmoinen huippumalli. Applella on 9. päivä tilaisuus, joten mä veikkaan, että se saa huomattavasti paljon enemmän huomista. Joo, mä ajattelin, että nyt on pakko ainakin yrittää toi Nokia, voi katsoa, koska viimeksi meni vähän ohi. Mutta katsoa, mitä sieltä. Tietysti uumoillaan tätä jonkinnäköistä miniläppäri tai miksi sitä kutsutaan. Onko se joku Maemo tai joku semmoinen? Ja sitten Maemo-puhelinta varmaan siellä. Nimenomaan Maemo-puhelin oli niin, musta, että N900. Niin, siitähän on ilmeisesti niin vuotanut. Sehän on jo julkistettu. No, mutta Nokian tyyli yleensä on ollut se, että kaikki ne, mitä siellä tulee, niin on jo itse asiassa paljastettu aikaisemmin. Ei, mutta tulee se tuotantoa kuitenkin vuoden päästä. Se oli joku sellainen, mitä ei ollut julkistettu, minkä mä viime viikolla luin jostakin. Niin, on siis ei ne oikeasti ole julkistettu, mutta ne on aina vuotanut nettiin. Niillä on joku outo tapa, että ne löytyy omilta verkkokaupoista. Se oli huono siinä mielessä, kun siinä oli, kuva oli semmoinen epämääräisen näköinen musta osa kuvapuhelimet. Se ei ollut kokonainen puhelin. Olemme saaneet pienen kuvaa. Ei, että siitä ei oikein niin kuin ottanut mitään selvää. Semmoinen iPhonein näköinen. Ei, se ei ole vauhtia. Jäädään katsomaan, mitä se tulee ensi viikolla siis. Mä oon yrittänyt, kun siis noista tulee aina puhetta noista Applen tilaisuuksista ja noista. Mä heitin sen vähän niin kuin läppänä tähän, mutta niin kuin ihan oikeasti, jos miettii, niin siinä on se, että noita esimerkiksi Nokia Worldia ja tällaisia, ei niitä. Niitä on hirveän vaikea seurata, vaikka yrittäisi. Applen tilaisuudet on niin selkeitä, kun siellä on se yksi keynote, seuraat sen ja sulla on aika selvää, mistä oli kysymys. Näitä ei ole mitään sellaista. Sielläkin olisi joku niin kuin selkeä yksi tilaisuus, jos kerrottaisiin nyt näin ja se striimattaisi livenä, niin joo, kyllä niitä tulisi varmaan seurattua. Aivan. Pistäkääs meille palautetta, kumpi on siis parempi päivä? Onko se tuo ensimmäinen vai onko se jälkimmäinen, jossa tehdään ne julkistukset sitten? Vai pitääkö oikeasti 2 päivää seurattua Nokia Worldia? Löytyy siis Nokian sivuilta linkkiä. Niin ei siinäkään, vaikka siinä olisi useampikin, mutta jos olisi selkeä. Niin on siis määritetty kohdat, että ketä kannattaa kuunnella. Niin, ja sitten tosiaan, no Applehan niitä ei striimaa livenä, mutta siinä olisi paikka, jolla pääsisi nokittamaan. No se on totta. Minkä takia Apple ei muuten striimaa niitä livenä? Niiden ei tarvii, koska siellä on jo 500 pallinaamaa, jotka vetää siellä jotain live-seurantaa. Minkä takia kukaan ei koskaan kuitenkaan lähetä sieltä sitten mitään videokuvaa? Sen takia, koska siellä on turvamiehet, jotka heittää tuossa. On ne ovelia. Ovelia yritti olla myös Twitterit ja patentoida twiitin, mutta nyt alustavasti twiitti on vielä vapaata riistaa. Joo, patenttitoimisto sanoi, että ei. Ironista se on, että ne ei sanonut sitä sen takia, että se oli täysin idioottimainen hakemus, vaan sen takia, että 2 jotain Twitterin 3. osapuolen softaa oli hakenut jo sitä samaa. Eli siis 3. osapuolen firmat ehti hakea patenttia, tai ei siis patenttia, vaan tätä tuotennimeä, rekisteröidä tuotennimeä ennen Twitteriä, mikä on aika häkellyttävää, että okei, siitä jää kiinni. No, loppujen lopuksi sama se, mistä jää kiinni, kunhan jää kiinni, koska joo, se on. Saamme siis sanoa twiitti tässä. Niin, paitsi että voisi siinä käydä aina niin, että ne kolmansien osapuolien tai valmistajat sitten saa sen patentin ja sitten Twitterin pitää vaihtaa nimeä kokonaan. ne ei saa sanoa enää sen twiiteiksi. Niin, se on twiit, johon ne hakee, se ei Twitter. Aivan. Mä en tiedä, onko se Twitteriäkään vielä. Ainakin ne oli pitkään silleen, että ne ei ollut Twitteriäkään hakenut, ja saattaa olla, että siinä on joku, että ne ei sitä saakaan. Ja sen takia ei ole hakenut, mutta en ole varma. Okay. Ylipäänsä on hyvin kyseenalaistettavaa, että yritykset voisivat. Siis mä ymmärrän kyllä rekisteröidyt tuotennimet, jos ne on vaikka tyyliin Pepsi. Että ei niillä olekaan mitään muuta merkitystä. Sitten jos ruvetaan niin kuin rekisteröimään tämmöisiä, niin kuin, no ei Twitterkään oikeastaan tarkoita mitään, mutta se on kuitenkin niin lähellä näitä, että se on mun mielestä aina kyseenalaista, että siis yritykset ei omista, tai yrityksellä ei ole mitään mun mielestä asiaa omistaa kieltä. Se on totta. Ja toisaalta sitten symboleissakin, muistan tuo Olympia, mikähän se nyt onko se komitea vai mikä nyt mahtaakin omistaa tämän logon, niin eräs roolipeli, semmoinen kuin Legend of the Five Rings, Niin sen piti vaihtaa lokoa, kun siinä oli kanssa niin kuin viisi rinkulaa toisissaan kiinni. Niin joo. No. Vaikka ne ei ollut edes, ne oli enemmän niin kuin semmoisen viissakaraisen tähden muodossa kuin, kuin mitenkään. Niin kuin. Olympiakenttä. Sehän varmasti siihen voidaan kyllä sekoittaa kyllä. Olympiakomiteahan on ihan vainoharhainen näiden kanssa. No joo. Hyvä näin. Mennään eteenpäin. BlackBerryhin on tulossa täysi flash-tuki. Kaikkiin muuhun paitsi iPhone. No. No mihinkään, ei mihinkään muuhun paitsi BlackBerryhin. Vai myydäänkö niitä jossakin Euroopassa? Eikö? Kyllä niitä voi ostaa, mutta on ne GSM-puhelimia, mutta, ja mutta niitä ei varsin, niille isoja maahantuojia. Myönkö UK:ssa niitä? Kyllä joo. Mä muistan, että siellä mä joskus nähnyt niitä. Se täytyy sanoa, että siis toi asia, josta puhutaan kauhean usein, kaikki valitaan, ei niihin on flashia. Mä en ole koskaan kaivannut puhelimessa flashia. Nyt on tietysti epäreilua puhua, kun paikalla on jo Erkka, joka sanoo, että mä kaipaan joka päivä. No siis mullakaan ei ole, siis on muutamia saitteja, mitkä ikävästi tekevät pelkästään flashipohjaisena. Sun tarvitsee saada joku osoite tai aukioloajat tai jotain muuta vastaavaa ja sä tulet sinne sivulle ja se on tehty kokonaan flashilla. Ja toinen on se, että kun työn puolesta tekee markkinointihommia, niin joskus tulee hyväksyttäväksi sähköpostilla flash-bannereita, josta niin joutuu sitten menemään koneelle, kun sen olisi voinut ainakin siinä nopeasti nyt katsoa, että okei, tämä näyttää ihan okolta. En mäkään siis niin flashia tarvitse siihen, että mulla on joku flash-peli siinä välttämässä pyörisi, niin ei, ja muutenkin flash-sivut on ikäviä, mutta taas kun joskus sivut tehdään pelkästään, mun mielestä se on julmaa. Se on väärin. Se on väärin. Se sieltää sellainen. Ja se on, ainakin se on perusjutut siis pitäisi olla aina tekstiksi. Niin. Mutta näin ei aina tehdä. Mutta ei se ole puhelinvalmistajan vika, se on niiden idiotteja, jotka tekee huonoja nettisivuja. Niin sitähän mä tarkoitinkin, että nettisivut on huonoja. Ei ne puhelimet. No on se huono se. Paskoja ne on ne puhelimet. Ei oo. Robotille halutaan yhtenäinen käyttöjärjestelmä. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen, siis kun on, ruvetaan käyttää robotteja esimerkiksi taistelutehtävissä, niin tutkijat oikeasti haluaisi, että näille olisi joku yhteinen pohja, että sitten oikeasti tiedettäisiin vähän, että mitä ne niinku tekee. Mm-hmm. Se on vähän outo ajatus, mutta joo, ei mun mielestä sinänsä, että jos oikeasti tulee kriisitilanne, että robotit käyttäytyy... Niin, että maailmaa. Niin, suurin piirtein. No niin, tai robotit rupeaa käyttäytyy ihan holtittomasti. Niin, ja siinä on myöskin se, että sitten niihin pystyttäisiin myöskin, jos olisi joku yhtenäinen käyttöjärjestelmä, niin niihin pystyttäisiin sitten rakentamaan turvamekanismeja tai niin, mutta sittenhän niin kuin vihollinen voisi rakentaa niihin sammutusmekanismeja. No, se on sisälle. Niin. No, mutta se vaara on olemassa, oli ne yhtenäisiä tai ei, että se mutta pointti ei olekaan ihan niinkään siinä, vaan se että jos niihin voitaisiin rakentaa esimerkiksi jotain tyyliin robotiikan kolmen lakien mukaisia varajärjestelmiä, niin siitä saattaisi, niin kuin, sä saatetaan palata ihmisiin. Esimerkiksi semmoinen, että älä tapa ihmisiä, niin on aika... No ei siinä tapauksessa, jos ne olisi, että taistelurobotit, älä tapa ihmisiä, tuhaa vaan toisia taistelurobotteja. Mun mielestä se olisi äärimmäisen terveellistä. No se on totta, kyllä. Ja tervejärkistä. Kunhan nyt ei Windowsia valita siihen yhtenäiseksi. Mutta, no, mutta sehän on se sitten varjopuoli siinä, että jos on joku yksi järjestelmä, niin sitten siihen tulee Windows-ongelma. Eli siis kaikki hyökkää sen yhden järjestelmän kimppuun, mutta sitten siihen ehkä kuitenkin haetaan jotain muita tekijöitä kuin Microsoft. Jotka vaikka voisi ajatella jossain vaiheessa, että niin, Windows robot. Jos ei vaikka rakennettaisi tätä semmoiseksi tätä käyttöjärjestelmää, että tähän on helppo kirjoittaa viruksia sun muita, tai ainakin sitten ei olisi niin kuin silleen, että okei, meillä on paska käyttöjärjestelmä, mutta ei me tehdä asialle mitään, ostakaapa joku kolmannen osapuolen virustorjunta. Tarkoittaako tämä nyt sitten niin, tarkoittaako tämä nyt sitä, että tulevaisuudessa kaikki taistelurobotit näyttää Eeviltä. Tai Eevalta, mikä se nyt lieneekin tuossa. Wall-E:ssä. Että antaisimme käyttöjärjestelmän vaikkapa Steve Jobsille. Se voisi olla pelottava yhtälö, mutta... iRobot. Se on elokuva. Ei voi tehdä semmoista robottia, mutta joo. Hmm. Mutta en mä tiedä, musta toi on ihan hyvä idea jollain tasolla, koska... jos tuli pelkästään noita taistelurobotteja, niin sitä mä en oikein tiedä, koska musta tuntuu, että ne on kuitenkin sitten, niin kuin monesti muissakin tuommoisissa teknisissä tuotteissa, niin armeijat haluaa tehdä omia juttuja. Mutta, no niinhän se on, mutta siis no... Mutta noin muuten se, niin, se voisi olla ihan... Se ei ole eri ehdottaa asiaa. Muuten se voisi olla ihan hyvä, koska sitten ne olisi yhteensopivampia keskenään ja yhteensopivuus on aina jees, mutta yhteensopivuusongelmia olisi kyllä muillakin tahoilla ja paljon tämmöisiä aktuaalisempia ratkottavana. Syväilijä. Mutta ehkä markkinataloudessa ei voida kaikkia saada yhteensopivaksi. Viides robotteja. Akseri valittaa Irkissä, että se ei voi kuunnella, halua kuunnella ohjelmaa koneelta, mutta liven kuuntelu olisi sitten ilmeisesti ok. Mikä on, kyllähän sitä liveäkin pitää kuunnella koneella. Striimaa kännykkään sen liveen. Niin, ei sitä koneella tarvitse mitään enää nykyään tehdä, kun on näitä smartphoneja. Niin, paitsi uusiin smartphoneihin ei enää saa sitä, ainakaan Nokialla ei saa sitä niiden internetplayeria, tai sitä nettiradiosoitinta. Hakseri kysyi, että luettiinko hänen palautteensa. Mä veikkaan, että se oli juuri se, mikä tuli sähköpostilla, mikä ei tällä hetkellä toimi. Joka luo mennä ensi kerralla. Mulla luetaan. Semmoinen viikko oli tällä kertaa, tai puolitoista viikkoinen, vähän väsynyt jakso, mutta ensi viikolla onkin parempi. Ainakin luvataan. Ensi viikolla väännetään meidän puhujan kulman. Se auttaisi, jos joku muukin lukisi nuo uutiset kuin minä. Se auttaisi myös, jos olisi virkeä. Mä rupesin katsoa eilen, mutta niin siellä oli ainoastaan yksi uutinen eilen. Niitä saa myös muut ehdotella. Ai, niin. Mä taas yritin etsiä ja mä en oikeasti löytänyt edes mitään. Ei, mä en ollut kovin varma, että tuunko mä tähän, niin mä vähän tulin tälle extemporeen. Mutta... syvät selitykset, mutta ei se mitään. Kiitoksia kuitenkin kaikille, jotka olivat tänään paikalla. Kiitetään ensiksi Juhaa. Ja tervetuloa uudestaan. Ja sitten kiitetään myös Juhaa, joka oli myös tänään paikalla. Kiitoksia ja tervetuloa uudestaan. Kiitoksia, vaan minä olin paikalla. Kyllä. Minäkin olin paikalla. Kyllä. En ole ollut vähän aikaa paikalla tässä ohjelmassa. Mutta tervetuloa ensi kerralla sunnuntaisin, siis kello 18 reikäleipä tästä eteenpäin. Kyllä, kai minä voisin. Pitää katsoa. Kiitoksia myös Henrikille. Loistavasta uutisoinnista tällä viikolla. Ensi viikolla olemme kaikki muutkin myös aktiivisia. Ja toivottavasti... Jos muista, että mistä helistä löytyy ja lukea sitä. No sekin auttaa tietysti asiaa. Ja toivottavasti myös viikon aikana tapahtuu jotain. Näin kuuntelijana pistin merkille, että edellisessä jaksossa tai sitä edellisessä jaksossa, mä kuuntelin 3 jaksoa putkeen, niin mä en ole ihan varma, missä niistä se oli, mutta siinä oli joku tämmöinen uudenlainen keskusteluosuus. Joo, legendaari. Oliko tämä lanseerattu jossain vaiheessa? Mehän lanseerataan kaikki aina niin kuin lennossa. Kyllä. Tällä viikolla ei tullut keskustelua. Katsotaan, löydetäänkö joku aihe ensi viikolla, josta voidaan oikeasti keskustella. Aivan, mutta siis oli oikea osuus, tai uusi osuus. Kyllä. Kyllä. Vaikka meillä on jotain osuuksia, jotka on jäänyt pois aina, mitä joskus sulla on keksitty, mutta ei se mitään. Kiitoksia myös kaikille, jotka olivat liven ääressä. Kiitoksia loistavasta Irkki-kommentoinnista. Siellä oli The Kraken, Happosade, Basse, Alaviva, Don Zimmer, Eldos, Fibubot, Glenn F. Gramdell, Hatia, Kakseri, Heterosankre, Hiskiboy, Hyper, Keffa, Kimmo H., Kuutamo, Laurian, Nan 0, Ninnu 0, Porni, Sammi, Noukatti, Spärre, SPH, Alaviva, Veli, VTV, VPV, Jake, Tsok ja ZQV, kädet ilmaan nyt. Kiitoksia, että olitte kuulolla ensi viikolla. Uutta puhujan kulmaa ja silloin muuten ratkeaa kisa, kuka voittaa TV-kaistaa puoli vuotta. Katsokaa silloin, toivottavasti myös kamera toimii, koska silloin striimataan myös videokuvaa täältä studiolta. jotta emme huijaa. Nostamme siis hatusta jonkun nimen. Vielä kerkeä osallistumaan palautajat puhujankulma.com on osoite. Vierakkaan myös web-sivulla www.puhujankulma.com. Siellä on uusi kalluppi. Uuteen viikkoon käsiksi. Ensi sunnuntaina puhujankulma jatkaa. Pörli sanoo moi moi. Missä sitten puhuu tunnarinkin päälle?